açacağım kapılar. Ardında yaşamışım hayatı bir başka ten. Tatmadan öldürmüşüm zamanı tek. Sen varsın gibi dünyada kabul etmişim. Yanlış olmuş karar. Çektiğin son mesajda gözlerim tüm gerçeği gördü. Yazdıkların bir bir kazındı aklıma. Ayrılık diye bir şeyi hayal bile edemezdim. Şimdi tüm gerçekliğiyle karşımda. Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti. İkimize ait düşlerimden içim geçti. Yeteri kadar yaktın şaşırttın seven bu kalbimi. Yaptığın illüzyon çabuk geçti. Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti. Kimse ait düşlerimden içim geçti. Yeteri kadar yaktın şaşırttın seven bu kalbimi. Yaptığın illüzyon çabuk geçti. Yaşamışım hayatı bir başka ten. Tatmadan öldürmüşüm zamanı tek. Sen varsın gibi dünyada kabul etmişim. Yanlış olmuş karar. Çektiğin son mesajda gözlerim tüm gerçeği gördü. Yazdıkların bir bir kazındı aklıma. Ayrılık diye bir şeyi hayal bile edemezdin. Şimdi tüm gerçekliğiyle karşımda. Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti. İkimize ait düşlerimden içim geçti. Yeteri kadar yaktın şaşırttın seven bu kalbimi. Yaptın İllüzyon çabuk geçti. Seni bu sefer ne olursa olsun unuttum gitti. Kimse ait düşlerimden içim geçti. Yeteri kadar yaktın şaşırttın.